الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. مخکی مسلې توحید ذکر شو. الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. دی باندې عقلی دلائل ذکر کړي، اثبات د توحید کړي عقلی دلیلونو سره، څنګه چې مخکې هم دا سکړو هلته پنځه دلیلونه او دلته و ذکر کوي و عقلی دلائل. هغه کائناتو چې عقل باغې کې اچلیږي او سوچ او فکر وکړي دا اللہ عظمت تینا معلوم کی، وحدانیت تینا معلوم کی، او دیکھئے کائنات ٹول را جمع کری دی، مکاناتم زمک آسمان، زمانیم لیل و نہار، دا زمکی لمدہ سہم دریابنا والفلک تجری. او بیا مینس کی چکم تصرفات کی باران ورول، او بیا دو وچی زمکی چیو بس بیا من کل دابا دیگ سکونت کی رائش پک کی. او بیا امینز کے لزمک او داسمان تصریف الریاح او صحاب المسخر طولی بگر آجا مکڑی دی و دلیل ندی. اول دلیل ان فی خلق السماوات والارض. دویم دلیل واختلاف الليل والنهار. دریم دلیل والفلك التي تجري في البحر. سلورم وما انزل الله من السماء من ماء. او پینزم وبث فيها من كل دابة. شپغم وتصريف الرياح. اوم والصحاب المسخر بين السماء والارض. دا ټول سدي لآيات لقوم يعقلون. دا دلائل دي د الله د وحدانيت هغه چې دې تعلق د عقل سره دي. دي کې عقل تدبر او تعمل او سوچ کوي او د الله وحدانيت او عظمت به معلومي. کله چې دلیلونه ذکر کی بیا ورپسې قرآن رد شروع کوي پاغې خلقو چې دې دومره دلیلونه سه عبرت حاصل نکو، د دین سه علم را نغې د الله په ذات باندې، بلکې الټه د هغه سره شرک وکړو هغې باندې به سخت زجر اول ابیا داوید پارا تخویف او خروی ډیر سخت چې چه دنیا کې خو سنشتا دی حالت پا آخرت که دیر سخت دی. اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ بِشَكَا و پیدا کولو دا اسمانونو دا زمکو کی اللہ فاعل دے او السماوات الارض مفول بھی دے دکا خلق متعدی دے کنا چه اللہ اسمانونو زمکو پیدا کری دی دیتا سچسو چکے دی کڑی رضیات پاسمانونو کے ځان لده سوچ او فکر زیون دی چې دې دومره وسعت ته وګورم لکه خلکو سه اندازې لګولې ده. نو یو قول دی چې د انور د زمکې نه په شپې ته برخه باندې لوی دی لکه شپې ته زمکې چې راوځي کنو نور به ترې نه جوړ شي. دا درست خلق او دی امت فیصله او خانو امتونو کې چې کوم فلسفه تیر شوی ارسطو وغیرہ ناغي د دریو سو د شپې ته خبره کړی چې زموږه زمکه نه لوي. لیکن پاسمان کې یو ککوړ ښکاری نیو د اسمان وسعت ډیر زیات دی. ان لموسعون بلی د دې ځا رغاونه دا سکړې ده بس چې ښکته برا دا وګ نشته دی ډیر هموار بل ضرورت یې نشته د صفایې ته رنگ ته څنګه پیدا کړي پاک حال باندې ترنا دې پاره بکی قسمه قسم استوري او سپوږمۍ او نور دې لګولې پکنه چری ګرځي چکرې لګي اته زموږ کې حال وګورنو څومره اندازې پدې کې د فیدی او د نفعی د انسان د پار اسباب پیدا کړی دی غرونه دی دریابونه دی ځنګلی دی غلی دی فصلونه دی. نو د فی خلق السماوات دا معنا ده چې دې کې وسوچ او فکر کې ډیر ډیر معلومات وته نه کې او هر یو ته چې ګورنو خلق یې ډیر ناشنا دي. دې ته مکانات وي دا مکانات دي کنه اسمانونه د ملائکو مکان دي هغې پکې اوسي او زموږ د انسانانو جانورو جناتو وخت لا باللیل والنهار او په بدلېدو د شپې او د ورځې کې دا زمانی دی کنه شپا و رد دینا زمانه جوڑا شوی دا بدلی دل سمطلب یو دا چی شپزی و روز رازی شپزی و روز رازی دیم یو بدلی دل دی. دویم دایی چی کل شپا اگدشی لکه دی وقت که روز لندشی دا نور سنی خود روزی اغا حصہ پا کرا دی پا لرانه نو دینو شپاوک دشی کلا اولتا کارو شی دیتا اختلاف ہوئی دا اللہ کئی پا دی حساب کتاب سکن پوئی والفلک اللتی تجری فی البحر اغا کشتے و بیڑے و جہازونا اغا کی خدا نو خدا اللہ پا علم کیوا نو فلک لفظ یہ راوڑا کنا چی دا ٹولو تا شامل لے کا وڑا وڑا کشتے و بیڑے ہم لانچونا اکا لویلوی جہازونی بحری اگر ټول د دې لاندې راځي هغه کشته او جهازونه سمندري چې چلیږي په دریاب کې تجري فی البحر هغه کې د خلقو د پاره څومره بیماین فاون ناسا معنا یو سردار سامانونو نه چې فایده ورکړي خلقو ته کما مصدر یشی مانا چه دیر تش فیده ده ده جهازونو کی ده سفرو کی سمر دولت ته چه کم درون کاروبار ده نو آخو پده سر کیگی پس مندری سفر سر نماین پاون ناس کی مراد ده خلق و سامانونا و اجناس دی سمر اجناس دی کله خوراک سيزونه دي غلي او دانيو دا ټول دیو ملک نابل ملک تا د دې جهازونو د کیشتو بیړو په ذریعہ باندې او بل دام پګشت دی بیماین فاون ناس دا سفرې چې خلق کوي په دې سمندر کې نو کله د دنیا د فائدې لپاره کې یو کله د آخرت ولي سوق حج لذي عمرې لذي بما ينفع الناس دا به کی ځینی فائدہ ده کنه سوق علم پسیزي تدین کار ده کنه یا دنیا کاری تجارتونه کوي د یو ملک نابل ملک تا تجارتونه نزا پا کڑی رلوے فیضہ دا پا دی سفر کی بیمائن پاون ناس سشیتی نپاتی نشو ولی پا دا اجناسو کی سامانونو کی سشی نشتا اخیری حد پوری خوا چچرت بازو بدا سوال کو چتاسو اے قرآن کے عرصشتے اندی کی کورکمان کم دیو ایملی بخارا پکی نشتا او زیرا پکی نشتا او دغا سی کاغاز پیرکی پکی نشتا نوچه قرآنوی چی بیماین فاون ناس نوزو اسگر دار پسی چی سبا کی نشتا ار سبا کشتا دی وما انزل الله من السماء من ماء او هغه اوبو چې وری الله د اسمان انزل معنا ورول چې وری د اسمان هو مم ماء تولنا دا جت مطابق کنا په قدر او په اندازه باندې سوره هجر کې بیا راشي وما ننزله الا بقدر معلوم چلاوي ز په اندازه باندې په طول باندې او په دنیا تر علیکم او ویلو چې هر کال اقو برازي چې بل کال راغلي بل کال راغلي زیاتے ما کمی پکی نہیں ہر کال پورو بنازلی گی ہم کسو اگداؤوئی چھے کلخ بکیڑو نازلی نشی اللہ ایدا خو دلتا بنی نازل شوی تاگی پزے او بلزے ضرورتو نو با اغاو بئی لیکن اللہ پا ضرورت پسی گردی دانشوی لی چیر سکالی یو ساس کے ہوئی ہونا شفا اللہ کوئی کنا احساس کې ونه شو بس نه پورا اوپر اغلی خو جکم دی کی ضرورت نه الله تبوتلی دی مم ماین زکووی او که داغی نه زیات شي نو طوفان به ته جوړ شي بس نو علی السلام په وخت کې زیات شي کنه هغه زیو ته معمولی اون دی کولاو کو بس بیا ملائکه نوم خلاص شوی پاری خو مقرری پاری ہو کنا توبو په خزانه د هوا په خزانو په دې مقرر دي. بیا ملائکوم نشو کنټرول کول نو ملکو نه وړ کنه نو زګه دلته وی چې مما ان بازی او با پاندازه بازی نازلی فاحیا بی الارده بعد موتی ها جوانده کی پدی سرزمکا پس د موت پس د وچی دو داغینا دام حیات تکا نگورا نسبتی ایو که سرزین جدی که مانا بالکل نشتا چکم حیات دے انسانو دے نور جانور دے پار استعمالی گی اگا خوب مانا دے سا اچول اگا حیات دے حضرت اگا مانا نشتا ترو تازہ گی ترو تازہ چی بوٹی تازہ شی واخو شی ازمکا شنشی نو خلقو ازمکا جوندے شوا تنگا جوندے شوا ترو تازہ شوا خیستا شوا وبس فيها من كل ذاب فارکړی دی په دې زمګه کې هر قسم زنده سر هغه کوم د انسان سور په دې دی ټول کارونه پاغي ورچولې دي ښا ځکه قیامت کې څوک دا عذر نشي پېښ کولې چې الله ما توخنو چې تعالی می مز کړې وي عبادت می کړې وي ما ته واخنو کومه کارونه ډیرو نو الله وو ته چې کارونه له خما خره وان او خان او داسې زونه پیدا کړو ستا کار خما پاغي ور اچولې دي زګاری مون زو داس نه کاو ګران او تا کنه ته می مون زو داس له پیدا کړې نو ستا کار می پاغي اچولې دي تمی اوزگار کلی وی و دا خستا جهالتو چه تطلینو دا خرو کار دکاو تطلینو دا اخانو کار دکاو تا دنیا کی اوسیدینو دا گڑو بیزو دا زنده سرو کار دکاو ما او دا غیلنوی پیدا کلی ما خستا ټول بوج پا دا غی مخلوق بانده چولیو تمی اوزگار کلی وی چه بیا داو نوی خوا نمنم ستاوزر نمنم اما زا کنتم تعملون تا نور سکول چی من دو دستی نکو و تصریف الریاحی پچلولو دا هواگانو کی کل دا یو طرف نا کل دا بل طرف نا یو طرف نا خونی کنا مختلف طرف نا هوا رازی چلیه و الصحابی وریزم دغسی هوا خو نخکاری اوریس خو خکاری کنا چه دا کل یو پل روانی کل بل پل روانی آخو منگوینو کنا دخکتی نا چه بس گاڑی بروانی لوی لوی گالونا بروانی غٹ غٹ او خلقوینی تصریف الریاحی و تصریف الصحابی او آگانی ام چلیگی اوریسی ام چلیگی دا صدا سی خو نچلیگی پی پخ پل خوخا اللہ رب العزت ایبوزی چی کم زیتا ضرورتی خواہ پکلو کی ضرورتی نالتا ایبوزی کنا دلتا ہو ضرورت نہیں دم رہا کئی ناسی ضرورت تا پارا پنالاو کی انور غٹ ضرورت خواہ دے پکلو کی دے چی فصلون ایو تا زمکی و تا پرتی اغا وریض المسخر چتاب دار دا اللہ دا حکم بین السماعی والاردی ومین دا اسمانو دا زمکی کی چدا چاٹینگا کلی دا دیل خود نا اسمان نا سشیر آگلی دی زنزیرونا انا زمکی نا سشیشتا دی بس پا ہوا کی دا سی اگوار اسپک شیم نا دی چې دا کومې وبته نه راتوي شي بیا کنټرول کولې شي څوک کورونا اوسي او سیلابونه راشي او یي امه کې چراغله چار صدا نه خار وړو کنه تر کوم ځای نه رالي تا دی وریضو کی کنا نو وریض صدا سی اسپک معلوچ خون دی دا پا آوا کی دی سمر وزن دی بس اللہ پا خپل قدرت تینگا کری دا نو دا صدی لآیات لقومی عاقلون خامخا دی کی دلیلون دی دا قوم دا پارا چی سوچ کئی دا عقل نکار اخلیم دا خو ډیر ذکر کړل وو خود کیاو سوچو کې نو بس ته د الله وحدانیت معلومه ول شي دا یو ښه ډیر ذکر کړ چې انسانانو کې خیر دې فرخ دې ټولی او شانتی ندی کنا دلیل ذکر شو اوس قران رد کوي پا خلق باندې چغی تینا سفید وانا وست اغی تینا سعبرت وانا وست اغی پاکی عقل انو چلو اسے ہوتا برا برا گوری خوا بلکل دکتا مقصد باندی خواست سکن پوئی گی چی قرآن واوری نو پو باشی پی قرآن نا پلا خوا دا خبری نشتا اخو نوری خبری دی دا خلقو خبری دی دا صرف قرآن کی دا اللہ خبری دی بل زینشتا دیکھا مر کل چیغی قرآن راغست ندی رابطے و سرکڑی ندی ناغی دا دینا محروم دی بس قد داوی حال اگورا ومن الناس من یتخذو من دون اللہ اندادا بازی دا خلقنا چې الله پنځ باندې بیکار خلق سپک خلق نیچ خلق نو په مینا الناس سره یادې په مینا الناس سره چې بس دی دیوم د الناس نوم ورپورې نه ته نه دینوم لایق نه دي چې دې ته انسانانو ویل شي هوای بو ته وسو په مینا الناس اغا سوک دی چی نیسی بغیر دا اللہ نا شریکان یتخذو سنگی را نیسی نیول مطلب دا چی عقیدہ پی ساتی باقی دا آو ویتا سوی نمانے مونگی خومنو دنگی نا قرآن تعبیر پا یتخذو سرکی چی گواری پریہ ندی خوا منتی دی دی چی پریہ ندی گواری نسی بغیر د الله نه اندادن شریکان د الله مقابله کې اداغي سو حد نشته دی چې هغه سوک دی عنکبوت کې براشي چې الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء هغه الله ته معلومه ده چې شی و ته ویل شي کنه نو پرې ښه نه دی ښه شی چې و ته ویل شي ښه هغه داسې ځای لدی چې سړی بیا په جماعت کې نوم نشي اغستې چې دې خلقو بس څه شی نه دی پاتې شوی چې و ته سجده نه ده کړی و ته لاس نه دی جوړ کړی او ته جړلې نه دی هر څه ته دغه ته انداد وی ښه کاغه په شکل د بوتانو کې کاغه په شکل د قبرونو کې کاغه په شکل د پیرانو کې کاغه په شکل د جناتو او د شیطانانو کې کاغه په شکل د کونج کې او د تارو تعویذ په اعتماد په پښتګه نه فا چې وي زمونږه جد په پوره کېږي نو بس چه اجت تبی پورا کی گی نو دغی تانداد وی خواه دغی تانداد وی بغیر دا اللہ نا اس مانا که دیت تخیزو چه سنگی نیسی یحبونا محبت و سرکی دکتا خدای توب دریسی بتونو چه سوک اللہ تا خدای ویو پل معبودی ہے وہی محبت به سره ساتي، امید به تنه ساتي، او یره به تنه کوي. دا دری خبرې دي، محبت او امید او یره. دا به هغه یو قرآن ذکر کوي، یحبونه نظام د الله صفاتو کنه. دا خو الله سره په کارو ناغی وړو نو هغې لی ورکو، الله نه وړه اوچت کو نو انداز لی ورکو. نو سوالو چې دا محبت خو مونږ هم بغیر د الله نه بل چا سره ساتو، که خنۍ چې بیا نه ساتو کنه. مور او پلار سره محبت، خپل اولاد سره محبت، خپل مشرانو سره محبت، دا خو شته دی کنه. ځکه نور چې داسې د الله د ذات سره تعلق نو هغې سره محبت، جماعتونو سره، بیت الله سره، داسې دا خو مونږ هم محبت سازو که خنۍ چې پرېږدو کنه. نور پسې وي چې که حب الله، نه نه نه، دا جدا محبت دی، هغه جدا محبت دی. که حب الله دی هغه محبت ساتي د دې خپلو رؤساو کبراو او بزرگانو د دې سره چې هغه د الله سره محبت پکار دی، هغه د الله محبت یې دی لورکو. مؤمنان چې کوم محبت ساتي هغه خو هغه نه دی، هغه د خدای توب محبت نه دی چې مور او پلار سره څوک محبت ساتي نو په دې اراده باندې چې دې زما مالک دی، زما نفع او نقصان د په اختیار کې دی، زما روح د په اختیار کې دی، زما مال او بدن او ارث د نه اخدانه ساتي. هغه الله رب العزت ویل دي کاغه نه ویلې نو مؤمنانو کار څه دي چې سره محبت ساتي. دا خو الله ویلې چې مور او پلار سره، خپلوانو سره، اولاد سره، مشرانو سره، استادانو سره، انبیاءو سره، اولیاءو سره محبت ساته. دا خو هغه ویلې دي. دا هم په حقیقت کې د الله سره محبت شو چې دا هغه د امر د وجې نه دی، ښه دا غیر نه دی. خو محبت د دې دا ناکار دی چې یو بنده بی مړې بی ژوندې بی د دو په داسې اعتماد پیدا شوي چې بس وی بچی ګوري توبه بے او دس انم بے ناخلی اپو خواهد دی پیرانو نم ناوستو ادا سے دیری قسی مشعوری دی کنا او بے لکا دغا غالی تا ممخ کوا گوار مشع کوا خواه دغا غالی تا مشع کوا سغالی تا وی سلا او دس می نشتا نمرا بانی سلا اخلی خو نور پوشا کنا خواه وزا با او دس کوما نو بیاوا خپل پیر سیب نم اخلی ما نو یر دا محبت خود اللہ سرو دا اللہ نم خو ارسنگا غستیشی حدیث کی راضی چه نبی علیہ السلام چیو یذکر اللہ علی کل حال دا اللہ نمو دا اللہ ذکر برای پا هر حال کې کو کو دست بیو کبنو خودی پی دا عقید پاسا کلی دی کنا اکل بیوی کچا دنم بیو دا سواغ اسنو دم را کور کی بیور بشی کمیشی غلیبہ کمیشی دا بکم قسم آگا دا خدا اللہ سره محبت پکار دی چه دا غنه یریگو پاگی اعتماد ساتو اغا پزان بانده قادر گنو پا هر وقت کی تو برا چه دمون روح و بدن ټول اغا پا اختیار کی دا غسی دیر پزاره سره او تا سوال کو تینا سجدی کو دیر پا قدر او پا احترام سره دیوم دغه سې کوي سجدي وته کوي جلاګانې کوي سوالونه ته کوي دا وګوره که حب الله هغه د الله محبت یې په دې صرف کو کنه ها دغه سي یریږي تنوم پیرا تن کوي امیدونه تن ساتي سوالونه تن زکه کوي چې یقین نه دي چې راکول شي کنه ها کحب الله ګور دې زکه خاص کو چې عبادت درې قسم دي یو د زړه دي د جبې دي او د بدن دي دا درې قسم دي په دې ټولو کې د زړه عبادت ډیر د کمال دی ډیر نو دې هغه محبت چې الله سره پکارو هغه د خپل اعلی او سره ساتي ها دا ریس وی محبت په زړه کې خو په لاس ظاهريږي کنه په لاس باندې په جواب باندې په بدن باندې ظاهريږي کنه نو دې غم ظاهريږي د دې چې وسره په زړه کې محبت ته نو چې ګوري نو یې شکرانه ویروانه کړی الکه اسکه او دې چې به د پيو ډکړي دا ویو له سمادان نه اما کوروی چه گواره پیز آیا نکه خل تبه اوڑو نروانی کن تا دا دلا محبت تے او پا بدن باندخ کاری پلاسو اخو باندخ پدیخ کاری شکرانی و لوڑی او پا جب باندخ و تاواز کئی جرا مدد شی پنی کہہ را رسی یا غوث العظم ورگا جب تا خبر ټول د زړه نارواله شوی دا وګورا سفر ورپسې کوي سور مزل ورپسې کوي په میلونو باندې لګیاي کنه ها لوی ځوان کم ځای دی عراق کې والته کې ګور دی پیر بابا کم ځای دی کورونو کې الته دی دا د محبت غا ظاهري اثر دی کحب اللہ دا محبت اغی سر ساتی حبونم کحب اللہ دا یو مانا دا عام مفسرین کی امام رازی مانا کی دا محبت پا اطاعت سرا یتویعونهم کا اطاعت اللہ دا سی تابیداری کی لکہ دا خدای تابیداری چی پکاری یتویعونهم کا اطاعت اللہ ولی چې داغه خبرې کنا بس هغه چرې نه پری چې هغه خبره کړی او هغه چې تسویل او وصیت کړی او هغه چې کتاب لیکلی او دا بس هغه ورسره نه به خو زید ځان هغه چې یو عمل کړی او یې د تویلی چې دا کلمه پینځه سو ځله وایا زی بوله تسبیح ګوري دا تاسو نه کوي چې دا په دین کې شته کو نشته دی دا چې هغه ته ویلي چې ګوره په نفس باندې به قابو ساتي څنګه سوچ غړی به نه خوري واټه وه به نه خوري به ډاکټرونو او دا سونه به نه خوري ولي داوی بدن کی چې قوت پیدا کینو سړی نه بیا د شیطانې کارونه کیږي بس نه غپری دي کنه خان چلاو طویلی چې حرام مخره د غیر الله نظر مخره دا مخره نه دغه پروا نه ساتي دا وې څوک او چې هغه طویلی کنه اکابرو پیرانو نو هغه داسې چې دین توبه یتویعونهم دا سی اطاعت یې کوي ښا دا وګوره دا اطاعت نه دی چې قران کریم په بنده باندې څه لازم کړی دی چې ګوره شرک بنکې غیبت بنکې چغلی بنکې سود بنکې رشوت بنکې دا نور د بی حیاه کارونه بنکه شراب بنکه دا ټول حرام دي کنه دیو ته ویلی کنه دا مکو دا مکو دا ټول کوي او چې هغه ته سویلی کنا چې ورته جمعې پښپا باندې وا دا یو ته ویلو کنا جمعې پښپا باندې وا ټولو جمعات له سوجي لوا پخې چې سروځي په هکړه په هکړه او کیناستو پیسو نخلاص شو بیا ولالو یرا کار خراب دی اوس ویزه خیر دی د سوجي په ځای ولا کیر په هوانو کیر به